ladies and gents. May I have your attention, please? I need your help. Stop, stop, stop, stop. Ah, yeah. Thomas Toxy. Następny etap życia wielkomiejskich zawodników F do HP, przekaz płynący wciąż do łódzkich bitów. To o ludziach i dla ludzi, słowa tego co nie uci. To nie czas, żeby wrócić, bo my wciąż tu jesteśmy. Silnie związani z ulicy kulturą. Dla fejków jak pawulon, czasem z nadciągniętą struną. Słowa mogą te rozdrażnić, ale nie niknące w matni. Czasem w wersach dosadni, jednak przekaz zawsze szczery. Jak na największej giełdzie papierów wartościowych, nasze akcje zyskują zwolenników nowych, co nie równa się z tym, że starzy już odchodzą. Przyciąga ich rozwój z każdą produkcją nową. To nie jest zabawa w osiedlowej piaskownicy. To co dla mnie bro, dla ciebie może być niczym. Miejskie wibracje tajemnicze jak Matrix, byś nie zastygł. Ruszają jak adrenaliny zastrzyk. Pewnym krokiem od podziemnych akcji, nielegalnych kaset, demo, różnych kompilacji. Pewnym szlakiem wytyczonym od samego startu. Poświęciłem wiele spraw, ale wiem, że było warto. Gdybym miał to jakoś spieprzyć, to gorsza zrobić krok wstecz. Rzuciłbym to wszystko, zrobił inne miejsce, chociaż robię głównie to dla siebie. Zawsze będę miał szacunek dla tych, którzy dla nas mają respekt. Wielu tylko na dochody patrzy, szuka zysku. Ja niezależnie od układów, wszelkich nacisków, wykonuję milowy krok w stronę postępu. Orkiestra, która gra bez dyrygentów, MC's pozbawieni suflera, to gadka szczera. W pocie czoła od podstaw, budowana kariera i starania, by utrzymać prestiż. Sięgnij po naszą płytę, zanim to wszystko prześpisz. To kolejny krok, kolejna szansa, kolejny album, który niesie szczerość. Produkcje mocne, tak jak testosteron. Familia HPO, 994 w grze. Sprawdź jak to się robi, wełdę Z. To kolejny krok z mikrofonem w ręku. Szmal może poczekać, nie stanowi priorytetu. To nie utopijny bełkot, tylko proste, szczere słowa. Zawsze licz na niezależny łódzko-pabia, nic towar. Choć lata lecą, wciąż ideał ten sam. Wciąż szczery rap gram, wciąż stary przyjaciół znam. Wartości mych typ, wyjebane bity, szczerość tekstów. Nic dla efektu, kupisz płytę, posłuchasz, doszukasz się kontekstu. Szukałeś bitów, które jak z łuku wystrzelona strzała, docierając do twojego ciała, dają czego pragniesz. Szukałeś ludzi, których nie obchodzą resztki na dnie. Tylko to co na topie, jeszcze więcej osiągnięć. Dam ci mój rap w jego najlepszej formie, by twój wysiadł jak MacGyver przy Jamesie Bondzie. Thomas Oxy, DJ Joe, rap robimy, byś go wziął. Powiedzieliście hej, czas powiedzieć ho. To kolejny krok, kolejna szansa, kolejny album, który niesie szczerość. Produkcje mocne, tak jak testosteron. Familia HPO, 994 w grze. Sprawdź jak to się robi w LDZ. To kolejny krok, kolejna szansa, kolejny album, który niesie szczerość. Produkcje mocne, tak jak testosteron. Familia HP o 994 w grze. Sprawdź jak to się robi w LDZ. LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ, LDZ